राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 4 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम का सिद्धांत वासुदेव सर्वम ये सिद्धांत है। वासुदेव सर्वम के बाद में वासुदेव जब तक दूसरी सत्ता है तब तो वासुदेव सर्वम है। दूसरी सत्ता ही न रहे तो वासुदेव विहाय कामान यह सर्वान पुरा सत निष्प्रिय। एक बात बता मैं, जो कामना का त्याग का है वो त्याग का तात्पर्य है कामना है नहीं। तात्पर्य तो ध्यान है तात्पर्य। विहाय कामान चार बताइए, विहाय कामान सर्वान और स्प्रिया और ममता और अहंता चार चार है। विहाय का मान्य सर्वमास्त निष्प्रिय निर्मम और निरहंकार। तो ये जो त्याग का न कामनाओं का त्याग कर गए निष्प्रिय हो जाए स्प्रिय भी न हो और निर्मम और निरहंकार हो जाता है तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति, इसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त तो परमात्मा स्वरूप में जीता है। तो कामना वास्तव में है नहीं, त्याग उसी का होता है जो नहीं होती है। मानो कामना अपने में है नहीं, सूर्य अपने में है नहीं, ममता अपने में है नहीं और अहंकार अपने में है नहीं। सब भाई बहन थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा मन लगा सुने अपना स्वरूप क्या है। अपना स्वरूप है सत्ता। सत्ता का स्वरूप होना पर एक है स्वरूप है असली, जिसे हम कहते हैं मैं हूं दो है। तो मैं होने से हूं है, तू है, यह है, वह है। मैं हूं, तू है, यह है, वह चार हुआ। तो मैं और तू और यह और वह चार हो गए। तो इसे मैं कहने वाला एक मैं ही हूं। आजकल बोट भी है नहीं, बोट का जमाना, तो हूं करने एक ही है। आप हुए तो हूं एक ही हो, हूं एक ही रहेगा। और यह बहुत है, ईंट है, चूना है, पत्थर है, लकड़ी है, वृक्ष है, मनुष्य है, पशु है, पशु कई है। तो यह वह और तू भी कहीं हो जाएगा। तो सब में एक व्यापक चीज है, क्या है। सामान्य रीति से तो मैं मुख्य है, परंतु वास्तव में है मुख्य है। मैं हूं इसमें मैं मुख्य नहीं है, है मुख्य है ना क्या है ना सत्ता। होना पर है, होना एक सत्ता है। अब ये सत्ता सब सब दे, मकान है, ईंट है, चूना है, पत्थर है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जल है, पृथ्वी है, वायु है, सब है लगेगा। तो है चीज है वो सत्ता है, तो अपना सबका स्वरूप है, अपना स्वरूप है सबका, भाई और बहन और छोटा और बड़ा हो, बालक कहता मैं हूँ, बूढ़ा भी कह मैं हूँ, जवानी के मैं हूँ, स्त्री भी कह मैं हूँ, पुरुष भी कह मैं हूँ, मैं साथ हूँ हूँ लगेगा। और यह है, वह है, पशु है, पक्षी है, स्त्री है, पुरुष है, वो है लगेगा। तो है एक व्यापक चीज है, सब में है रहता है नाम सत्ता, एक वस्तु। तो है एक, ये है परमात्मा है परमात्मा है, तो परमात्मा ही है। ये द्वेष समझ जाएगा, तू नहीं, मैं नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, वह नहीं रहेगा, है रहेगा। तो संसार का सब कुछ चीजें है जो मैं है, तो अंत में है ही रहेगा। वासुदेवा, दूसरी सत्ता आवे तो वासुदेव सर्व, मानो पशु है, पक्षी है, ऐसे कुछ कहा जाए तो वो दूसरी सत्ता आने से वासुदेव सर्वम, अरे सर्वम नहीं होकर है अंत में वासुदेव, केवल परमात्मा सर्वम है ही नहीं। ये सब मिट जाएगा पर वासुदेव रहेगा। तो वास्तव में सिद्धांत है कि एक सत्ता, इस सत्ता में पहुंचना है अपने, अपना सब होकर सत्ता है, सत्ता के सब एक हो जाएंगे, पशु पक्षी वृक्ष देवता दानवर भूतर प्रेतर पिशाचर जचर थचर नक्षर जगर चेतन स्थावर जंगमर सब। तो सब की सत्ता दिखे तो वासुदेव सर्वम, सर्वम मिट करके अंत में वासुदेव, मानो परमात्मा ही है केवल, वे परमात्मा ही ये रूप बना हुआ है। कल बताया था अद्योवतार पुरुष परस्य, जो परमात्मा है उसका यह आदि अवतार है, पहला अवतार ये है। जड़ चेतन सावर जंगम सब ये अवतार है भगवान, भगवान ही पहला। एक ओम बहु श्यामा, एक ओम बहु श्याम, एक मैं बहुत हो जाऊं तो बहुत लोग संसार रूप से मम योनि महत्म तस्मय गर्भम न धाम्य हम सर्व योनि शुभवंते मूर्ति असंभवंति वा, सब योनियां में जितनी मूर्तियां होती है उनका व्याम बीज प्रदा पिता वाद सब पिता हमारे तो माता दाता पिता मैं सबका पिता हूँ। तो सब परमात्मा ही है, परमात्मा ही पिता हुआ, परमात्मा ही अंश हुआ, सब परमात्मा ही है। अच्छा मंदार बुरार बलार अच्छा महात्मा संतर दुष्टात्मा पापी, ये अलग नाम है, मूल में है एक परमात्मा, एक परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए। हम बीज प्रदा पिता, बीज प्रदान वाला पिता हूँ। बीज में ये कायदा है बाजरे का बीज हो तो बाजरा ही पैदा होगा, गेहूं का बीज हो गेहूं पैदा होगा, आम का बीज हो तो आम ही पैदा होगा। और एक है परंतु भगवान भी बीज है, उसमें सब सृष्टि जड़ भी उसे है, चेतन भी उसमें है, जरा इधर श्वेत जर अन्न जर उद्भिद जर सभी, तो सब का बीज भगवान है। जैसे बाजरे से बाजरा पैदा होता है सब तरह का, दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी, या पुण्यात्मा से पुण्यात्मा, या दुष्ट से दुष्ट आत्मा, या महात्मा, सब भगवान है। अनेक जड़ सीन स्थावर जंगम जिसको वृक्षों को जानते ही नहीं, अनंत रूप है। सृष्टि में संख्या सब खत्म हो जाएगी, इतने इतने रूपों में परमात्मा आएगी। तो तत्व क्या हुआ? वासुदेव। दूसरा दिख है तो सर्वम वासुदेव, न दिख है तो वासुदेव, सर्व दिखे तो सर्वम वासुदेव। ये गीता का सिद्धांत है। वासुदेव सर्वदि समात्मा सुदुर्लभ। भगवान ने अपने आप को तो सुल बताया है, महात्मा को दुर्लभ बताया है। अन्य चेता सतम युवान स्पर्धि निर्देश तश्याम सुलभ सुलभ, महात्मा सुदुर्लभ, सुदुर्लभ बहुत दुर्लभ। मनुष्य जिसकी दृष्टि में सब परमात्मा ही है, ऐसे जानने वाला महात्मा दुर्लभ है। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि जन दुर्लभ हो, हरि हेरिया सब जगह मिले, हरि जन कहीं को। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, परमात्मा दुर्लभ नहीं है, परंतु परमात्मा को ठीक तरह जानने वाला वो दुर्लभ है। हरि दुर्लभ ने जगत में, हरि जन दुर्लभ हो, हरि हेरिया सब जगह मिले, अरे परमात्मा को ढूंढ रहे सब जगह परमात्मा ही मिलेगा, क्यों परमात्मा ही बड़ा है। हरि हेरिया सब जगह मिले, परमात्मा सब जगह नहीं मिलेगा। हरि जान में हरि हेरिया सब जगह मिले, हरिजन में हरिजन नहीं मिले। भगवान वासुदेव सर्व जानने वाला बहुत कम है। कई योगी है, कई महात्मा है, कई तत्वज्ञ है, कई प्रेमी है, कोई जीवन मुक्त है, कोई मुक्त है, कई जगह है, पर हरिजन जो परमात्मा ही है सब कुछ, ऐसा जानने वाला दुर्लभ है। तो तत्व क्या निकला? है एक परमात्मा। अगर साधक हिम्मत करके मान ले कि सब परमात्मा ही है, जड़ हो चेतन हो स्थावर हो जंगम हो अच्छा हो बंदा हो परमात्मा है, सुगंधि हो दुर्गंधि हो जाए, कड़ा और कोमल हो अच्छा और बंदा हो जाए, मूर्ख और विद्वान हो, है ये हुआ। इसमें एक मार्मिक बात बता है, एक मार्मिक बात बताते हैं, ध्यान देना। सब का सब एक जगह, सब एक जगह हो जाते, एक है, सब अलग अलग है, पर सबका अभाव एक होगा। मनुष्य पशु पक्षी ईंट बच्चू नार मकान नैदरा, पर इनका अभाव है तो सबका एक हो गए। जैसे बोलना है, गाना है, तो बोलने वाले अनेक हो गए, मैं नहीं बोलने में सब एक है। पंडित से पंडित भी नहीं बोले और मूर्ख से मूर्ख न बोले तो क्या फर्क है। मार्मिक बात है, ध्यान देना है। पंडित से पंडित हो खुश नहीं बोले और मूर्ख से मूर्ख भी बोली, काला अक्षर भैंस है, बस काला अक्षर है भैंस जानते है। कोई लिपि कोई भाषा नहीं जानता, ऐसा मूर्ख है। दोनों न बोले तो क्या फर्क हुआ। मानो संसार का अभाव होने पर सब एक हो जाते हैं, तो एक वो परमात्मा है। समझदार बिन बेसमझ, पटोरा बिन पटोरा, अच्छा और बंदा, भला और बुरा, अरे मुग्ध और बद्ध कई होंगे, परंतु कुछ न बोले कुछ न करे तो अभाव होने पर एक हो जाए। हजारों आदमी एक हो जाते हैं कुछ न करने पर, करने में तो फर्क होगा। ये चतुर है, ये मूर्ख है, ये समझदार है, ये बेसमझ है, क्रिया करेगा जब, और क्रियाओं का भाव करने पर पंडित से पंडित और मूर्ख से मूर्ख दोनों एक हो जाते हैं। तो एक होने में हजारों लाखों करोड़ों अरबों आदमी एक हो जाएगा। वो एक है, वो परमात्मा, वो परमात्मा ही। कोई विद्वान बन गया, कोई मूर्ख बन गया, कोई स्त्री बन गया, कोई पुरुष बन गया, पुरुष कोई ब्राह्मण बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया, कोई वैश्य बन गया, कोई सूत बन गया, ये अनेक है। परंतु वे ब्राह्मण आदि भेद न किया जाए, बोलने वाला न बोला, पढ़ने वाला पढ़ेगा, भेद नहीं आ जाए तो सबका भाव एक होगा। मूर्ख से मूर्ख, पंडित से पंडित एक होगा। नहीं बोल दिया मेरे पड़ेगा, पंडित भी उसी दिन बोला, पुरुष भी उसी दिन बोलता, सैकड़ों करेगा, हजारों करोड़ों करेगा, सब में एक हो जाना, यही परमात्मा। एक ही पैदा था, एक हम वो श्याम सदैव सौम्यकाशीन, एक में बात द्वितीय सदैव सौम्य आशीन। गुरु कहता है एक ही था, एकम एवाद्वितीय एक, तो एक वो परमात्मा है। बाहर भीतर तैरवा जाएगा, सर्वत पानी पादम तक, सर्वतो शिरोम, सर्वत श्रुति मन लोगे, सर्वमा श्रुति बही अंतर से पूछता, प्राणी मात्रा बाहर और भीतर, ऊपर और नीचे, अच्छा और मंदा, सब क्रिया न करे तो जहां सब एक हो जाते हैं वो आखिरी स्थान, वो आखिरी सिद्धांत है। तो वासुदेव सर्व, अंत में एक ही हुआ ना, तो एक और परमात्मा हुए। यहाँ अलग अलग मनुष्य है, मनुष्यों में भी ब्राह्मण आदि चार है, चार वर्ण है, चार आश्रम है, फिर उनमें जाति में एक ब्राह्मण में कई जाति है, जातियां कई तरह की, परंतु क्रिया करने में व्यवहार में कुछ भी न करे तो सब ही। तो एक ही अनेक है, अनेक ही एक है, अनेक होने पर भी एक है और एक होने पर भी अनेक है। एक परमात्मा ही अनेक रूप से है, अनेक रूप से ही परमात्मा वो एक रूप से। जैसे आम का वृक्ष है, आम वृक्ष, तो आम कहते ही ये तना और टहनियां पत्ते फूल फल सब एक आम एक एक आम ही फूल भी वही है फल भी वही है टहनी भी वही है ये चंद धरा ये गए ये अलग अलग और सब अलग अलग और एक है नीम कहते हैं नीम का वृक्ष इमली कहते हैं इमली एक वृक्ष एक अरे पत्ता देखा जाए तो छोटे से पत्ता होता है लाखों के तादाद में अलग अलग एक अलग अलग एक पत्ते में जो नीम का पत्ता होता है उसमें सब नीम का गूदा गूदा लटका जाती है तो वह नाड़ियां अलग अलग है वह एक पत्ते से दूसरे पत्ता नहीं मिलता मेरी भाषा समझते ना भाषा समझ में आती है ना एक पत्ते में ही अगर मेरा गूदा गूदा अलग अलग है नाड़े नाड़े है तो अलग एक अलग दूसरे पत्ता अलग तीसरा पत्ता अलग ऐसा नियम है वही नियम कोई काला कोई हरा कोई थोड़ा हरा कोई तेज हरा आपने देखा हो मैंने तो देखा है एक नीम रहती हुई एक नीम चलते नहीं पत्ता छोटा होता है कि बड़ा होता है आप देख ले रहा एक जाती नहीं जाती अलग अलग ऐसे मनुष्य है सब एक है भूत और भविष्य वर्तमान में आश्चर्य आश्चर्य जैसी भगवान के कितना बड़ा चेहरा है लाखों आदमी है एक चेहरा नहीं मिले हाथ पग नागर कान है और अलग दो आदमी एक समझ नहीं मिलेगा तो अनेक अनेक में अनेक अनेक अनेक अनेक और सब मिले एक मनुष्य एक ही अनेक है अनेक ही एक है ऐसे परमात्मा एक अनेक रूप में वो एक है और अनेक एक ही अनेक रूप में है परमात्मा तो वासुदेव सर्वम सब भगवान है और सर्व नहीं रहे तो वासुदेव एक परमात्मा एक परमात्मा उसे अंदर सब आ गए एक आम कहने से बस लकड़ियां पत्ते फूल फल सब एक आम आम एक ही बाजरी का दाना और जब बो दिया जाए तो कोई जड़ है कोई टंडल है कोई पत्ता है कोई मैंने फूल है कोई फल है अनेक होते भी एक है और एक होते ही अनेक है ऐसे सृष्टि सब एक परमात्मा है एक परमात्मा होते भी अनेक है अनेक होते भी एक है एक में अनेक अनेक में एक तो वासुदेव सर्वम एक ही परमात्मा अनेक रूप से जैसे जल है तो बर्फ भी जल है बूंदा भी जल है नदी भी जल है समुद्र भी जल है ओला बंद का जो जल है भाप है जल है और भाप कर्म का भाप उठे भाप निराकार जल है यहाँ भी जड़ है यहाँ भी जड़ है सब में तो वो जड़ बर्फ है गए बर्फ को पांच शेर बर्फ हाथ उठाया हाथ में पांच शेर अरे बिल्कुल निराकार है वो जड़ है निराकार भी जड़ है बदल भी जड़ है बूंदा भी जड़ है नदी भी जड़ है समुद्र भी जड़ है पर जल है, एक जल एक ही है, एक जल अनेक रूप से है, ऐसे मनुष्य भी अनेक रूप से, जीव रूप से अनेक रूप से, अनेक रूपों में परमात्मा है। परमात्मा एक ही अनेक रूप से बना है, बने एक अकेले सब कुछ नाम था जो संसार, उस नाम संसार दे दिया, बन गए आप अकेले सब कुछ। तो वासुदेव शर्म ये गीता सिद्धांत है। तो वासुदेव शर्म का अगर आप स्वीकार कर ले तो वो दुर्लभ महात्मा आत्मा हो जाएंगे। सब परमात्मा है, भीतर से दिखे परमात्मा है, पत्ता है तो और फूल है तो और फल है तो टहनी है तो ये गांव में एक नीम में फल हो, पत्ता हो, फूल हो, नीम है, बाजरे के दाने में जल है, डंठल है, छिट्टी है, नारी नारी यानी होते एक है, एक होते अनेक है, ऐसे सब अनेक संसार अनेक तरह का दृश्य देखो तो एक ही तरह अनेक तरह का दृश्य में देखो दृश्य अनेक तरह का दृश्य में देखो दृश्य अनेक तरह का और सब कुछ मिलकर एक परमात्मा वासुदेव सर्वम। सर्वम नहीं रहे तो वासुदेव तो एक ही अनेक रूप है, अनेक रूप में भी एक ही है परमात्मा, अनेक रूप है। चौदिश आरत चौदिश पूजा चौदिश नाथ मेरे और दूजा तू ही है, तू ही है, तू ही सब कुछ, तू ही सब कुछ परमात्मा ही है, अनेक रूप से प्रकट हो गए एक ही है, एक ही अनेक रूप है, अनेक भी एक एक अनेक वासुदेव सर्वम। वो मैं तो आई बन गया आप अकेले सब कुछ, उसका नाम धरा संसार। नारायण नारायण।